Of of. Ereğli'den çıktı sökün eyledim. Arayatı çift alıp boyladım. Zalım felek ne etti de eyledin, eyledin. Adana'ya bir kız geçti gördün mü? Gördün mü? Of of. Tekir'e vardım da hava bulandım. Göçün önün ak köprüyü dolandım. Benim yârim Kavaklı'da sulandı, sulandı. Buralardan Hüsnem geçti gördün mü? Gördün mü? Aydınmadan ak köprüyü geçtin mi? Gün doğmadan mah yüzünü açtın mı? Şeker pınarından bir su içtin mi, içtin mi? Adana'ya bir kız geçti gördün mü? Gördün mü?